Na y Patricia mwana ya sa sona decide na kola chete. Omona wapiye ne bandeko, omona wapiye ne bandeko. Wa atikela moninga na ye moku wa somo. Itale ma wapina mokili ya se. Itale ma wapina mokili. Mwasi atikela moninga na ye mobali chame. Mobali na nga ye kitoko mingi. Leo mla basele akole kao. Masi nyonso wakonu na ye na misu mubo. Ye na yo. Aye, Aye, Lissou, Lissou, Bangambe,